بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. اليوم كيف نتريه تانو mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441 biidhnillahi ta'ala, kama tulivyoahidi kwa leo ndio tutaanza safari yetu hii daura ilmiya ambayo wakusudiwa wa mwanzo ni vijana ambao hivi sasa wako katika likizo katika mashule yao. Kwa hiyo tukaonelea tuchukue fursa katika masiku haya ambayo watakuwa hawako katika mashule, angalau wafaidike katika kuyajua mambo ya msingi katika dini yao, na mambo ya msingi ambayo tumeyalenga tumeyataja tulipokuwa tuzungumzia kuhusu mwaliko katika hii daura. Na daura yenyewe nia ni kuwa itadumu kiasi cha ule wakati ambao watoto watakuwa wako katika likizo. Pengine mtu aweza kuona ni siku nyingi sana, lakini kwa kweli miezi miwili sio siku nyingi, na pia tuweza kusema kuwa ni siku nyingi kwa yule ambaye kweli ataka kufaidika, sababu katika miezi miwili mtu huweza kusoma mambo mengi sana atakaomnufaisha katika mambo ya msingi ya dini yake. Yatosheleza ikiwa katika miezi miwili hii atatoka mwanafunzi akiwa afahamu namna ya kusoma Qur'an, na kadhalika akahifadhi hata kama juzuu moja au juzuu mbili, ajue ibada yake ya wudhu, ajue ibada yake ya swala, ajue ibada zinazofungamana na aljanaiz, kumuosha maiti, kumvika sanda maiti, kumswalia maiti na mengineyo yanayofuata katika ilmu hiyo ambayo ni ilmu ya msingi sana kwa Muislamu. Kabla ya kuanza katika kile ambacho sasa hivi tumelenga kukianza, ningependa kuwaeleza kuwa katika kila siku ambayo tutasoma baada ya salati al-asri, tutaanza na kuisoma kaida taratibu, kisha baada ya kusoma hapa kwa pamoja tutajigawanya kwa makundi, ambayo hapo kutakuwa na mmoja ambaye ni katika wanafunzi waliotangulia, kisha watasoma watu mmoja mmoja ili kaida, ili waijue waifahamu, sababu kusoma kwa ujumla si sawa na mtu kusoma mmoja mmoja. Tukimaliza kaida tutasoma risala katika ahkam at-tajwid, kisha tafanya tatbiq ya zile ahkam at-tajwid kwa kusoma kama tulivyowahi kusoma nafikiri mwaka jana, kisha ndio tugawanyike tena kwa vile vikundi ambavyo tutavigawanya hapa msikitini, ambapo ndio tutaanza kuhifadhi juzu amma biidhnillahi ta'ala pole pole mpaka tumalize. Kwa hakadha qaida mtagawanyiziwa Naomba wale ambao ni wanafunzi wa hapa wasipokee kaida. Wapokee wale ambao ni wageni. Sababu wanafunzi hapa kila mmoja ana kaida yake. Ikiwa hauna basi wafanya mchezo. Ikiwa mtu hana kaida na ni talib ilmu basi huyu afanye mchezo, msimpe kaida. Ikiwa kuna upungufu mtasoma pamoja. Kitu ambacho nataka kuwakumbusha, ikiisha darasa hiyo kaida mtairegesha, kisha kesho mtagawanyiziwa tena, mtakuwa mwairegesha. Si ikawa mtu amepita njia, alhamdulillah akapata kikao akakaa akapokea kaida, salamu alaikum, akaenda, sio? Wengine kesho wakaja wakakosa. Kwa hivyo hiyo kaida tukimaliza kusoma inshaallah tutairegesha, kisha kesho inshaallah mtagawanyiziwa tena. Ambaye yataka yake basi atawauliza wahusika, nafikiri shilingi 100 tu, sio? Shilingi 100 atanunua yake ambayo ataandika jina lake, atakuwa kija nayo na kurudi nayo. Al-qa'ida an-nuraniya, kabla ya kuingia kuanza kuisoma, natanguliza nasaha kwa nafsi yangu mimi na wanafunzi wenzangu, ili kuipata ilmu ya kisheria na kufaidika nayo, ni lazima jambo la kwanza kabisa tujipambe na ikhlas. Haya tunayoyafanya tuyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa ajili ya yote mwingine. Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa katika hii ilmu uliyokuja kuitafuta, lazima ujipambe na ikhlas, kwa wafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mengi ya kuhusiana, lakini nitataja mambo mawili peke yake. La kwanza ni la ikhlas, na la pili ni as-sabr, kuwa na subra katika kutafuta ilmu. Kuwa na subra katika kutafuta ilmu. Usidhanie kuwa katika muda mfupi tu utakusanya ilmu yote, utoke wewe ushabeba ilmu umeibeba, alhamdulillah. La, Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda kwa al-Khadir alayhi salatu wassalam kuchukua ilmu ambayo al-Khadir anayo lakini Musa hana, jambo la kwanza ambalo al-Khadir alimwambia Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Na mimi nawaambia mlokuja, msije mkaingia katika mtego huo, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Si wote ambao waweza kusubiri katika njia ya kutafuta ilmu. Na hakika hapa wala si wavunji moyo, kuna wengi mmekuja leo na hamasa mashallah ya kusoma, lakini usije ukawa katika wale ambao baada ya wiki moja ukapotea, hautafaidika. Kwa hivyo ni wajibu kuwa na subra katika kutafuta ilmu. Miezi miwili si mingi, ni michache sana. Na ukiyasubiria hayo miezi miwili biidhnillahi ta'ala, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, pengine ndio itakuwa ndio ufunguo wako wa wewe kuanza kutafuta ilmu ya kisheria baada ya hapo. Kwa hivyo kuweni na subra katika kutafuta ilmu. Pengine wengine mwatoka mbali, mmekuja na matatu mpaka mkafika huku, kesho ukafikiria doh upande matatu nende mpaka kule nikasome, ilmu ndivyo ilivyo. Hivi vitu vya thamani vya kiulimwengu ni vigumu sana kuvipata. Kwa mfano dhahabu, hivi dhahabu za ukoto kama kokoto, kutoka nje hapo utapata dhahabu mpaka utoke na jasho, sio uchimbe utafute chini ya ardhi itolewe isafishwe mpaka iwe dhahabu, sio? Sasa ilmu ni aghla min adh-dhahabi wal-fiddati wa aghla min al-amwal, ilmu ni ghali zaidi kuliko aina yote ya mali, ya dhahabu na fidda na nyinginezo katika mali. Aghla min hadhi al-ashya kulli, ilmu ni ghali zaidi kuliko vitu vyote hivi. Sasa ikiwa ilmu ni ghali kuliko hivi vitu vyote, basi kuipata pia ni ngumu zaidi kuliko hata dhahabu na fedha. Kwa hivyo kuweni na subra, kuweni na subra katika kuitafuta elimu. Ama kuhusu walimu, walimu watafundisha hata wasipokuja watu wengi, na alhamdulillah hapa kuna tulabu ilmu ambao waishi hapa msikitini. Kwa mfano, yani watu wakasema kuwa ah, sisi tumechoka hatuendi, sisi tuendelea vile vile, tuendelea kusomesha inshallah vile vile mpaka tumalize yale malengo ambayo tumeyaweka biidhnillahi ta'ala. Kwa hiyo fanya bidii kwa manufaa yako mwenyewe kama mwanafunzi. Na wito mwingine na uzungumza tena, na juzi mimi nimezungumza na maratibu wa msikiti huu, na leo pia labda nitazungumza kidogo, kuwa ni wachache sana katika wazazi ambao walikuwepo hapa tukizungumza swala hili, wameleta watoto wao waje kusoma katika hii semina. Na haya hatuyazungumzi kufanya kampeni, sababu hakuna faida yoyote hapa mtu yapata ya kidunia. Hakuna mtu hapa apata faida ya kidunia, bimaana hakuna mtu atakuja hapa ataitishwa pesa alipe sababu ya kusoma hii daura. Wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala, mitume wote walikuwa wakiwaambia jamaa zao, si waombi mimi mali kwa kile ninachowafundisha katika ilmu. Wa ya qaumi la as'alukum alayhi ajra, lakini pamoja na hivyo wengi katika watu ni kana kwamba waona ni gharama kwa mtoto wake badala ya kuja kusoma, basi yuko tayari. Sasa hivi nikiwaambia kuwa wako katika wazazi, saa hii tunavyozungumza, leo ni juma ngapi? Jumamosi, na kesho inshallah ni Jumapili. Kuna wazazi watashika mkono watoto wao waende nao sinema kuangalia sinema. Mafahamu sio? Amshika mtoto wake, si wa kiume, wa kike. Amshika mtoto wake wa kike mkono aende naye Cinemax akaangalie sinema. Ama mtoto wake wa kiume aende naye kwenye sehemu za starehe na sehemu za upuzi. Lakini hayuko tayari kumshika mtoto wake mkono kumleta msikitini aje atafute ilmu ya sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa na maadui wa Uislamu hawakutupata isipokuwa kwa ajili ya ujinga wetu wa kutoijua dini ya Allah. Ule ujinga wetu ndio wakautumia ndio silaha dhidi yetu sisi Waislamu, sababu hatuijui dini ya Allah. Lau kama tungelikuwa tuifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, matatizo mengi yaliyoko baina ya Waislamu yangeondoka. Almuhim, kitu kimoja tunawaomba, ikiwa hatutaki kusoma dini tusiingilie mambo ya dini. Mnafahamu? Mara nyingine mimi mwaniona mkali, watu wengine nasema yule mkali sana, lakini nawaona nyote mnaohudhuria darasani na kufuatiliza ilmu, na wajua wote ambao mashallah waswali kisha wenda zao, alhamdulillah waswali kwa jamaa. Siku ikitokea jambo msikitini, kwa mfano imamu amesahau kitu fulani ama nini, usije ukainua sauti yako ukazungumza na tuja kuona kwenye darasa, tutakuaibisha mbele za watu. Mnifahamu nafikiri. Ni siku ambayo nitamuona mtu hapa msikiti wetu huu, kumetokea jambo kwa mfano msikitini, yeye pia ataka kufanya mchango, mimi naona iwe hivi, nitakwambia mbele ya uso wako, tafadhali nyamaza, nenda katafute kazi ya umakanika pale nje ukafanye, ama kazi ya useremala ukafanye. Usiingilie jambo huna ilmu nalo. Na ukiambia hivyo usione umedharauliwa. Ah, ni kwa sababu ndio daraja yako. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewataja majahil kwa daraja ambayo ni mbovu kabisa kuliko hii ambayo sisi tukwambia. Inna sharra dawabi 'inda Allahi summun bukmun ladhina la ya'qilun. Allah asema majahil hao ni sharra dawab. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi asema aljahilu, mtu mjinga, sharrun min alkilabi walkhanazir walthaabin walaqaribi. Akataja wanyama wale ambao watu waogopa kwa madhara yao wanaodhuru watu, asema jahil Allah ameweka kwenye martaba chini ya nyoka, chini ya nguruwe, chini ya mbwa, chini ya nge, na wengineo katika wale wadudu wadudu wanaodhuru watu wakiwauma. Huyu jahil amewekwa chini ya wale. Kwa mtu jahil asisimame katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akatia mchango wake. Lazima ukae usome. Kisha soma, kisha utaangaliwa wasema nini. Wallahu almusta'an. Kwa wale ambao hawako tayari kusoma, basi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape ufahamu kutafuta ilmu ya dini yao. Sababu hakuna udhuru tena. Niliwaambia juzi kuwa hakuna udhuru. Huwezi kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala leo ukasema kuwa mimi sikuwa najua kama watu wasoma, ama ilikuwa sijui kusoma Qur'ani kwa sababu sikupata watu wa kunifundisha kusoma. Ahlus sunnati as-salafiyun jazahumullahu khairan wasomesha. Wasomesha jazahumullahu khairan. Kwa yule ambaye aitaka ilmu ataipata. Kwa yule ambaye yeye mwenyewe amezembea, hana udhuru kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.